เนบูคัดเนสซาร์เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรบาบิโลนเป็นผู้ที่มีความทะเยอทะยานสูงและทะนงในอำนาจพระองค์ครอบครองเหนือประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไทระซีเรียโมอับเอโดมหรือแม้แต่ประเทศที่แข็งแกร่งอย่างอัสซีเรียการที่พระองค์มีอำนาจเหนือประเทศต่างๆทำให้พระองค์ได้รับชื่อเสียงในฐานะของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่ว่าพระองค์เสด็จไปที่ใดจะได้รับการถวายความเคารพและการยกย่องสรรเสริญอย่างทรงเกียรติ เนบูคัดเนสซาร์จอมราชันเสด็จจงคุกเข่าลงเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์จงถวายการสรรเสริญเพราะพระองค์เป็นผู้นำความยิ่งใหญ่มาให้ประเทศของเรา พระราชาเนบูคัดเนสซาร์มีพระประสงค์ที่จะสร้างอาณาจักรของพระองค์และพระองค์ได้บรรลุพระประสงค์โดยสร้างอาณาจักรบาบิโลนไว้อย่างวิจิตรการตาไม่ว่าจะเป็นสวนลอยฟ้าหรือวิหารอันงดงามทำให้อาณาจักรบาบิโลนเป็นเมืองที่งดงามที่สุดเมืองหนึ่งของโลกด้วยเหตุนี้เองพระองค์จึงมีพระทัยเย่อหยิ่งจองหองยิ่งนักซึ่งเป็นเหตุให้พระองค์ต้องสูญเสียสามัญสำนึกแห่งความยุติธรรมแต่ด้วยพระเมตตาคุณของพระเจ้าพระเจ้าได้เตรียมพระราชาเนบูคัดเนสซาร์ด้วยความฝัน อาลักษ์เจ้าอยู่ไหน ข้าพระองค์อยู่นี่แล้วพระเจ้า เมื่อคืนนี้ข้าฝันและมันทำให้ข้ากลุ้มใจยิ่งนักจงประกาศออกไปให้นักปราชญ์และพวกขนมาเข้าเฝ้าข้าเพื่อพวกเขาจะได้บอกข้าถึงความหมายของความฝันนั้น ข้าได้ยินว่าพระราชาเนบูคัดเนสซาร์ทรงมีพระสุบินให้เราทำนายอีกแล้ว พระองค์ทรงสุบินเป็นประจำนั่นแหละแต่ข้าหวังว่าคราวนี้พระองค์คงจะจำพระสุบินได้นะ ก็หวังว่าพระองค์คงจะจำได้เพราะการทำนายของพวกเราจะง่ายขึ้น พระราชาเนบูคัดเนสซาร์เสด็จจงคุกเข่าถวายเกียรติแด่พระองค์ เอาละลุกขึ้นได้เมื่อคืนเราฝันแปลกประหลาดนักและทำให้เรากลุ้มใจเหลือเกิน พระสุบินของพระองค์เป็นอย่างไรวะยะค่ะขอทรงโปรดเราแล้วพวกข้าพระองค์จะได้ทำนายพระสุบินให้วะยะค่ะ ข้าฝันเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งตั้งอยู่ตรงกลางโลกมันโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆจนสูงเสียดฟ้ากิ่งก้านขยายปกคลุมทั้งโลกใบของต้นไม้นั้นทั้งสวยงามนักผลก็ดกและเป็นอาหารสำหรับสรรพสิ่งภายใต้นั้นเป็นร่มเงาให้สัตว์ชนิดต่างๆอาศัยเป็นที่กำบังและนกชนิดต่างๆก็อาศัยตามกิ่งของมัน ช่างแปลกประหลาดเหลือเกินบะยะค่ะ ข้ายังเล่าไม่จบในความฝันนั้นข้ามองเห็นทูตสวรรค์ลงมาจากสวรรค์ทูตสวรรค์เข้าไปใกล้ต้นไม้นั้นและมีเสียงอันดังขึ้นว่า ตัดต้นไม้นี้ทิ้งเสียและลิดกิ่งของมันเด็ดใบออกให้ผลร่วงหล่นกระจัดกระจายไปให้ฝูงสัตว์และนกหนีหายจากการอาศัยร่วงเงาเหลือไว้เพียงตออยู่กับต้นหญ้าและให้ผูกตอไว้ในแผ่นเหล็กและทองสำริด เออแปลกจริงๆนะเลยเจ้าค่ะ เสียงนั้นสั่งอีกว่า จงให้เขาเปียกโชกด้วยน้ำค้างจากท้องฟ้าและให้อยู่กับฝูงสัตว์และให้ความคิดของเขาเปลี่ยนจากมนุษย์ให้เป็นความคิดอย่างสัตว์ทั้งหลายจนกว่าเวลาจะผ่านพ้นไป7 วาระดังนั้นแล้วคนทั้งหลายจะได้รู้จักพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงครอบครองเหนือราชอาณาจักรของมนุษย์ทั้งปวง จากนั้นเราก็ตื่นเอาละพวกเจ้าจงทำนายฝันให้ข้าทีสิข้าอยากรู้เพียงความหมายเท่านั้นพูดมาสิ โอ้ข้าแต่พระราชานี่เป็นความฝันแปลกและก็ลึกลับมากพวกข้าพระองค์อาจต้องใช้เวลาไขความลับและก็ทำนายพระสุบินในคราวนี้พี่ ความฝันของพระองค์ลึกลับยิ่งนักพิยทัพฝ่าบาท ข้ารู้ว่าพวกเจ้าไม่สามารถทำนายฝันข้าได้แน่ใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนข้าคิดว่าดาเนียลคงช่วยข้าได้ส่วนพวกเจ้าออกไปได้อริโอเจ้าจงรีบไปเชิญดาเนียลมาหาข้า พี่ข้าข้าพระองค์กำลังคิดถึงดาเนียนอยู่เหมือนกันพะยะค่ะ ข้าหวังว่าดาเนียนคงจะอยู่ที่นี่ ม่ได้ไปที่ไหนไกลๆนะ ฟาบาทดาเนียลมาแล้วพี่ค่ะ ดีมาก ทรงพระเจริญฟาบาท ข้ารู้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าแห่งสวรรค์สถิตอยู่กับเจ้าและไม่มีอะไรลึกลับสำหรับพระเจ้าที่จะไขความลับข้าฝันและความฝันนั้นรบกวนจิตใจข้าเหลือเกินข้าได้ให้พวกนักปราชญ์ทั้งหลายมาทำนายแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำนายได้ข้าจะเล่าความฝันของข้าให้ฟังแล้วท่านช่วยทำนายให้ข้าด้วยนะ เมื่อพระราชาเนบูคัดเนสซาเล่าความฝันของพระองค์จบดาเนียลพยักหน้าเพราะเขารู้ความหมายแต่ไม่กล้าที่จะพูดออกมา เจ้ารู้ว่าหมายถึงอะไรใช่ไหมดาเนียล พระเยซูฟาบาทแต่ข้าพระองค์เกรงที่จะทูลพระองค์อ ย่าให้ความหมายนั้นทำให้เจ้ากังวลเลยนะ ข้าแต่ฝ่าพระบาทถ้าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับศัตรูของพระองค์ก็คงจะดีแต่พระองค์คือต้นไม้นั้นผู้ซึ่งยิ่งใหญ่และมีอำนาจแต่มีพระราชกฤษฎีกาซึ่งมาจากผู้สูงสุดถึงพระองค์พระองค์จะถูกขับออกจากประชาชนของพระองค์และจะต้องอาศัยอยู่กับฝูงสัตว์ต้องเสวยหญ้าเหมือนฝูงสัตว์และต้องตักน้ำค้างแห่งฟ้าสวรรค์7วาระนั่นหมายถึง7ปีซึ่งเมื่อ7ปีผ่านพ้นไปที่สุดแล้วพระองค์จะยอมรับพระเจ้าแห่งสวรรค์ว่าทรงเป็นผู้ครอบครองเหนืออาณาจักรของพระองค ์และต่อไม้นั้นหมายความว่าอย่างไร หมายถึงพระองค์จะไม่ถูกถอนออกเสียทีเดียวแต่ภายหลังพระองค์จะได้รับอาณาจักรกลับคืนและจะยอมรับในการครอบครองของพระเจ้า โอ้ข้าเข้าใจแล้ว ข้าแต่พระราชาข้าพระองค์อยากขอให้พระองค์ยอมรับในสิ่งที่ข้าพระองค์แนะนำละทิ้งความบาปและกระทำสิ่งที่ถูกต้องเมตตาต่อคนยากจนและผู้ที่ถูกกดขี่ซึ่งบางทีความรุ่งเรืองของพระองค์จะกลับคืนสู่พระองค์ได้อีกพระเยซูค่ะ หลังจาก12เดือนผ่านไปพระราชาเนบูคัดเนสซาร์มีความทะนงตนอย่างมากพระองค์เสด็จไปที่ดาดฟ้าในราชวังและพระองค์ทรงตรัสอย่างทะนงว่า โอ้นี่คืออาณาจักรบาบิโลนที่ข้าเนบูคัดเนสซาร์สร้างขึ้นมาด้วยความยิ่งใหญ่และบารมีของข้า ย ังไม่ทันที่ตรัสขาดคำก็มีเสียงจากสวรรค์ตรัสว่า เนบูคัดเนสซาร์อาณาจักรของเจ้าและอำนาจของเจ้าหมดสิ้นแล้วตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะต้องถูกขับออกไปให้อยู่กับสัตว์ป่าและกินหญ้าตากอาหารเป็นเวลา7ปี ท่านใดนั้นพระราชาเนบูคัดเนสซาร์วิ่งออกจากพระราชวังไปเข้าไปในป่ายังคนเสียสติ ไปอยู่กลางแจ้งไปอยู่กลางแจ้ง พระราชาเสียสติไปแล้วและเสวยหญ้ายังสัตว์ทั้งหลายเกศาของพระองค์ที่ไม่ได้หวีก็ยุ่งเหยิงเหมือนขนนกเล็บมือเล็บเท้าก็ยาวเหมือนกรงเล็บนกอินทรีเมื่อเวลาผ่านไปครบ7ปีพระราชาเนบูคัดเนสซาร์แงนพระพักมองขึ้นไปบนท้องฟ้าท่านใดนั้นสติของพระองค์ก็กลับคืนปกติแล้วพระองค์ถวายเกียรติและสรรเสริญพระเจ้า ข้าพระองค์เนบูคัดเนสซาร์ขอถวายเกียรติพระเจ้าผู้ทรงสง่าราศีกษัตริย์ผู้ครองฟ้าสวรรค์ผู้ดำรงอยู่เป็นนิจทุกสิ่งที่พระองค์กระทำล้วนถูกต้องและทางของพระองค์ก็ยุติธรรมและผู้ที่ยิงพยองพระเจ้าก็จะให้เขาถ่อมตนลง